सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 251वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का छठा पाठ चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में पहले अधिकरण को देख लिया था 11वें सूत्र तक। पिछले पाठ में से इन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। ओम, पृष्ठ संख्या 1908 पर भाष्य की प्रथम पंक्ति में मध्य से अथ यदुक्तम वचनात् वैगुण्य अपि सेत्स्यतीति। इस पंक्ति का जो हिंदी भाष्य में अर्थ किया है वहां अर्थ भाष्य से विपरीत दिखाई दे रहा है, वचन से बिना विगुणता के भी सिद्ध हो जाएगा। तो इसमें बिना हटा लीजिए क्योंकि निषेध परक वचन है नहीं इसमें। अथा यदुक्तम वचनात् वैगुण्य भी, अवैगुण्य होता तब तो चल जाता लेकिन वैगुण्य भी है तो बिना तो हटा दीजिए। तो होगा वचन से विगुणता होने पर भी, के की जगह होने पर भी सिद्ध हो जाएगा। मतलब यहां विगुणता होने पर भी वचन से हो जाएगा, ये तात्पर्य है। वचन से विगुणता होने पर भी का मतलब ये नहीं कि वचन के कारण से विगुणता हो रही है, वचन विगुणता का कारण नहीं है। यहां पर विगुणता होने पर भी वचन से सिद्ध हो जाएगा ये कहना चाहते हैं। आगे पीछे कर लीजिए भले इसको, और ये वाक्य रचना में भ्रांतिजनक है। विगुणता होने पर भी भिन्न कल्पों वालों का कर्म, उसके आगे कोष्टक के बाद में लीजिए, वचन से सिद्ध हो जाएगा। और कुछ? इसी अनुच्छेद में नीचे से दूसरी पंक्ति है अंत से, समान कल्पेशु अर्थवत्तास्य वचनस्य भविष्यति। हाँ, यहां पर जो ये दिखा रहे हैं कि समान कल्प वालों में ही इस वचन की अर्थवत्ता हो जाएगी, तो क्या यहां पर असमान कल्प की भी संभावना है कि वे भी हो सकते हैं कहीं? नहीं, असमान कल्पों में तो ये वाक्य अनर्थक हो जाएगा, लेकिन चूंकि वाक्य है इसकी तब कहीं ना कहीं तो सार्थकता होनी चाहिए। तो जो समान कल्प वाले हैं वहां ये वचन सार्थक हो जाएगा। पूर्व पक्षी समान कल्पों की दृष्टि से समान कल्प सामान्य वचन है, इसलिए यहां पर भी भिन्न कल्प वालों का भी ग्रहण है ये करवा रहा था, बोले नहीं तो वचन व्यर्थ हो जाएगा। तो सिद्धांती कह रहा है कि यहां तो कोई बात नहीं है और वचन व्यर्थ अगर आप ये आक्षेप दे रहे हो तो इसको तो अवकाश मिल जाएगा दूसरी जगह जहां समान कल्प है, तो कहीं एक जगह अवकाश मिल रहा है तो फिर वचन व्यर्थ नहीं होता है। हाँ। ओम, आचार्य जी पृष्ठ संख्या 1905 में प्रथम सूत्र के भाष्य की दूसरी पंक्ति के अंतिम से, इस सूत्र में जो उदाहरण दिया प्रकृतिवत, तो इसको भाष्य में जो खोला है, यथा प्रकृतौ एव बिना सद्गुण्येन फलाभाव एवं इहापि, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं स्पष्ट नहीं हुआ। देखो, प्रकृति में भी जब सद्गुण्य नहीं होगा तो फल का अभाव हो जाएगा, यानी सगुणता होनी चाहिए, जैसा गुण है वैसा ही होना चाहिए। किसी गुण का अभाव हो तो फलाभाव हो जाता है किसी का भी, ठीक है। तो उसी तरह से यहां पर भी ये दोनों चीजें नाराशंस और तनुनपात ये विशिष्ट व्यक्तियों पुरुषों के साथ में जोड़ के कहे गए हैं, तो इसलिए यदि आप दोनों को ले लोगे तो ये सगुणता नहीं रहेगी, विगुणता आ जाएगी। प्रकृति में उन विशिष्ट पुरुषों के साथ ही ये विशिष्ट द्वितीय प्रयास जुड़े हुए हैं, ऐसे ही यहां पर भी रखने, ऐसा नहीं करेंगे तो विगुणता आएगी, ये मतलब हुआ। मतलब जैसे प्रकृति गुणों से युक्त होने पर ही फलवती होती है सभी। हाँ ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें भी ये भी फलवान सगुण होने पर ही फलवान होगा। और सगुण कब होगा? जब विशिष्ट पुरुष के साथ में विशिष्ट द्वितीय प्रयास तनुपात या नाराशंश जिस चीज के साथ में है वो करेंगे तभी ये सगुण होगा, तभी सफल होगा। अगर आप अपूर्व पक्षी के मत लेके बोल सकते हैं, यदि आप दोनों का ग्रहण यहां पर करोगे तो विगुणता हो जाएगी, क्योंकि जो भी आप करोगे वो उससे भिन्न भिन्न पुरुष भी वहां पर आपको मिलेंगे, आपके पक्ष में बन जाएंगे, ये विगुणता होगी तो फलाभाव होगा। आचार्य जी, इसमें जो प्रकृतिवत कहा तो इसमें विकृति भी आ सकती है क्या? क्योंकि विकृति में भी सारे गुण रहते हैं। है, पर उसको कहने की जरूरत नहीं है, केवल एक उदाहरण दे दिया है प्रकृति का। प्रकृति का कह दिया, और विकृति में भी, चूंकि विकृति में विशेष विशेष विधान भी होते हैं और वो प्रकृति से बदल करके भी होते हैं, तो इसलिए विकृति को तो कह नहीं सकते कहां किस विकृति में क्या कहा गया है, विशेष कथन भी होते हैं। लेकिन प्रकृति में जैसे होते हैं और जो प्रकृतिवत विकृति में गए हैं वहां तो इसी से भी ग्रहण हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। तो जहां पर प्रकृति में ही मूल रूप से विशेष कथन है, बाकी सामान्य रूप से विकृति में भी लगेगा कि विकृति में भी जो विशेष कथन भी है उसके अनुसार वैसा का वैसा करें तो ही फल होगा, और उसमें विगुण कर देंगे तो फल तो वहां पर भी नहीं होगा। वो ये बात तो विकृति पे भी लागू होती है, केवल प्रकृति पे ही नहीं है। ये बात ठीक है आप जो कह रहे हो। हाँ जी, अगला प्रश्न है 1906 पृष्ठ में। हाँ। दूसरे सूत्र के भाष्य की चौथी पंक्ति है। तो इसमें बीच में से कह रहे हैं कि तत्र शिरोवद बाधः स्यात्। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वचन होने से भले ही विगुणता हो, परंतु चूंकि वचन है इस कारण से भिन्न कल्पों का भी याग हो जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। तो वचन के कारण से शिरोवद बाधः स्यात्, तो शिरोवद बाधः किसका कर रहे हैं, बाधा किसकी हो रही है? शिरोवत इस कथन से सामान्य स्मृति वचन की बाधा हो जाएगी कि मृत पुरुष को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये जो सामान्य वचन था उसकी बाधा इससे हो जाएगी। विशेष कथन है तो हो जाएगा। मतलब जैसे पुरुष शीर्षम उपददाति, तो इस वचन के कारण से सामान्य जो वचन था उसका तो बाधा हो गया। तो लेकिन यहाँ जो दार्ष्टान्त है जिसमें ये समझाना चाह रहे हैं, वहां पर कैसे हो रहा है वो नहीं समझ में आया। दार्ष्टान्त में विपरीत करना पड़ेगा। दार्ष्टान्त में वचन के सामर्थ्य से पूर्व वचन विरुद्ध भी किया जा सकता है, इतना ही लोगे केवल वचन के सामर्थ्य से पूर्व कथित से विपरीत भी किया जा सकता है। मूल बात ये निकल के आई ना कि जैसे यहां पर सिर को रखने की बात कही, शीर्षम उपदधाती, ये वचन हो गया, इसके सामर्थ्य से पहले जो सामान्य वचन था उससे भी विपरीत हो जाएगा। पूर्व पक्षी क्या देख रहा है कि इन इन ब्राह्मणों का ये नाराशंस, इन इन का ये तनुनुपात, ये कथन पहले आ चुका है। अब उसके बाद में ये सत्रम आसीरन, ये विद्वान से सत्रम आसीरन, ये जो है सप्तदशावरा सत्रम आसीरन, ये जो कथन आ रहे हैं ये बाद के हैं, तो बाद के वचन उसको बाध लेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। और यहां अविशेष रूप से कथन है इन वचनों में, बाद वाले वचन में अविशेष रूप से कथन है, इसलिए ये पहले वालों को बाध लेंगे, ऐसा पूर्व पक्षी देख रहा है कि उचित नहीं है, लेकिन वो ऐसा देख के बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, मतलब वो जो पहले वाले वचन थे उन वचनों की बाधा हो रही है, ऐसा मतलब? हाँ, वचन को, बाद वाला वचन पहले वाले वचन को बाध लेगा, ये मूल बात कहना चाहता हूं। जैसे शिर वाला कर दिया, इसने उदाहरण दे दिया, वहां भी ऐसी बात लेगा, क्योंकि पूर्व पक्षी तो ये चाहता है ना कि ये जो सामान्य वचन है कोई भी व्यक्ति किसी को भी कर सकता है, ये रहना चाहिए, ये बाधित करेगा, तो इसका विपरीत शब्द कौन सा बन रहा है? ये विशिष्ट पुरुषों के साथ में तनुनुपात और ये नाराशंसा, ये विशेष कथन है, उनको ये बाधेगा। और पृष्ठ संख्या 1913 में पंक्ति दो, दूसरी पंक्ति में, तथा प्रयोगांतरे यो यजमानः तेनापि सम्मानं प्राप्नोति। तो यहाँ प्रयोगांतर का मतलब दूसरा यज्ञ नहीं, प्रयोगांतर मतलब तो हो गया यहाँ, ये जो तनुपात और नाराशंस वाला, इस पर घटाएगा ना ये? पूर्व पक्षी बोल रहा है ना, हाँ पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो वहां ये इसने औदुम्बरी वाला उदाहरण दिया ना, तो एवं चेत भगवान पश्यति सिद्धांती को कह रहा है कि यजमान है ना सम्मानम तत्प्रयोजनम, यजमान के एक यजमान के बराबर हुए सबके हो जाएंगे, न तू न स्वे न अन्य न वा यजमान है ना, अपना स्वयं का हो या अन्य यजमान हो उससे कोई मतलब नहीं, एक यजमान के अनुभव हो जाए। तो उस प्रकार तो प्रयोगांतरे यो यजमान तेनापि सम्मानम प्राप्त, जो भी यजमान है उसके अनुरूप तनुनुपात या नाराशंस प्राप्त हो जाएगा। अब वो सब यजमानों का बाकी सबका भी मान लिया जाएगा, जबकि बाकी अलग अलग हैं, सामान्य ग्रहण हैं, सभी तरह के पुरुष वहां पर हैं। पूर्व पक्षी अपने मत से कह रहे बोले जैसे वहां है वैसे यहां भी हो जाएगा, एक के होने से सबका मान लिया जाएगा, ये उसका मतलब है जी। आचार्य जी मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो प्रयोगांतरे कह रहे हैं तो कहीं कहीं पर पहले आता है कि प्रयोगांतर मतलब दूसरा प्रयोग मतलब दूसरा याग, नहीं नहीं ऐसा यहाँ पर नहीं, प्रयोगांतर मतलब कर्म भिन्न कर्म अलग भी ले सकते हो, बाकी ये प्रयोगांतर भिन्न कर्म हो गया। एक तो औदुम्बरी वाला कर्म हो गया और एक ये द्वितीय प्रयाज वाला कर्म हो गया, ये प्रयोगांतर हो गए ना, कर्म भिन्न भिन्न हो गए ना। प्रयोगांतर भिन्न सत्र में जो यजमान है उससे भी सम्मान प्राप्त होता है, इन्होंने प्रयोगांतर का मतलब भिन्न सत्र लिखा है युधिष्ठिर जी ने। नीचे प्रयोगांतर यागांतर लिखा है भाष्य में भी, आठवें सूत्र के भाष्य में, प्रयोगांतर का यजमान प्राप्त नहीं होता है। प्रयोगांतर के यजमान के प्राप्त होने की तो बात ही नहीं है ना यहाँ पर, क्योंकि आचार्य जी अगर प्रयोगांतर होगा तब तो फिर अलग अलग प्रयोग में एक एक व्यक्ति यजमान बन रहा है, तो वहां पर भी सिद्धांति की बात सिद्ध हो रही है उससे तो। हाँ हाँ मतलब उसमें दोष नहीं, नहीं ये पूर्व पक्षी का कथन है ना। तो यहाँ प्रयोगांतर मैं तो यही समझा था इसका कि औदुम्बरी की तरह जो सिद्धांति ने कहा था, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो दूसरा प्रयोगांतर है यानी तो तनुनुपात और नाराशंश वाला, वहां भी वैसे ही हो जाएगा। एक जो किसी एक यजमान के अनुसार आप दोनों में से किसी एक को ले लो जैसा निमित्त है, बाकी सबका भी वही मान लिया जाएगा। जैसे वहां औदुम्बरी की ऊंचाई का सम्मान सब यजमानों के अनुसार अलग अलग नहीं किया जाता, एक से एक के करने से बाकी सबका मान लिया जाता है, ऐसे यहां पर भी हो जाएगा। इसलिए अन्य यानी सभी पुरुषों को लेने की स्वीकृति होनी चाहिए, विशिष्ट को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई विरोध नहीं आएगा। पूर्व सिद्धांति ने कहा था कि दोनों तरह के पुरुष ले लिए दोनों वर्गों वाले, तो अलग अलग निमित्त होने से अलग अलग प्राप्त होंगे, विरोध होगा तनुनुपात और नाराशंस का, बोले नहीं कोई विरोध नहीं होगा, बस एक ही होगा जो यजमान है, बस उसके अनुसार से हो जाए। परंतु सिद्धांत में तो जैसे सत्र में एक यजमान शुरू में हो गया, तो अब बीच बीच में यजमान बदलते रहेंगे या वही एक यजमान रहता है, वही रहता है। तो फिर सिद्धांत की दृष्टि से तो ये प्रयोगांतर होगा ही नहीं, मतलब एक ही यजमान रहेगा। नहीं, उसको उत्तर वो दूसरे ढंग से दे रहे हैं। हाँ, दूसरे ढंग से दे रहे हैं। और पृष्ठ संख्या 1900 तो यजमान एक ही रहता है ना, यजमान तो एक ही रहता है, उदुम्बरे वाला है और ऋत्विक तो कई रहते हैं वहां पर। नहीं वहां ठीक है, यजमान अन्य है। हाँ बोलिए वरुण जी। इसी में यदि देखें तो ये प्रयोगांतर को कर्मांतर या यागांतर ही मानना पड़ेगा, ये औदुम्बरी वाला कर्म या और अन्य कोई और कर्म देख रहे हैं वो एक याग के अंतर्गत नहीं हो सकते। आगे उसका खंडन भी उसी प्रकार से उन्होंने अलग तरह से लिया हुआ है भाष्य में भी, आगे माना है कि जो प्रकृत सत्र है उसी के फल का संबंध केवल एक ही यजमान से है, और जो भिन्न कर्म हुआ जो दूसरा प्रयास करेंगे जैसे तनुनपात करें नाराशन से इधर, तो उसका जो संबंध है वो अन्य यजमान से है। तो जैसे उस यजमान का इस याग में कोई संबंध या अधिकार नहीं है, इसी प्रकार से यहाँ पर अन्य यजमान का, यानी पूर्व पक्षी जो यजमान की समानता दिखा रहा है दो भिन्न सत्रों में, उसका निषेध यहाँ पे किया जा रहा है। जो इन्होंने ये कहा कि प्रयोगांतर में से भी यजमान ले लेंगे, तो पूर्व पक्षी तो समानता दिखा रहा है कि चाहे ये वाला याग हो चाहे दूसरे वाला सत्र हो, समान कल्पों में वशिष्ठ आदि वाला हो या उससे भिन्न जिनका तरुणपात है। बोले यजमान वहां भी है, यजमान यहां भी है, दोनों समान है, इसलिए किसी भी यजमान से सम्मान प्राप्त कर लेगी ओदुम्बरी, ऐसा मान के चल रहे हैं और उसका ही खंडन यहां कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये क्या, देखो सम्मान वाली बात तो ये सम्मान वाली बात, ओदुम्बर वाली बात पहले पूर्व पक्ष ने कही थी है? पूर्व पक्षी चौथा सूत्र जो है स्यादवा यज्ञार्थत्वात् औदुम्बरीवत्, स्यादवा भिन्न कल्पानाम अधिकार है, मैं 1909 पे पढ़ रहा हूं। कुतः यज्ञार्थत्वात् कल्पस्य वशिष्ठादीनाम नाराशंस कल्पो यज्ञस्य साधकः सच यज्ञः सर्वेषां साधारणः परकल्पेनापि सिद्धः सिद्धो भवति यथा यजमानेन सम्माय औदुम्बरीं परिवासयति इति यस्य कस्यचित् परिमाणेन सिद्धो यज्ञो अन्येषामपि भवति। ये एक ही सत्र की तो बात है, एक ही सत्र की तो बात है, उसमें अनेक यजमान मान करके चलते हैं, ये ऋत्विजा ये यजमाना ते ऋत्विजा या ये ऋत्विजा ते यजमाना, तो एक ही सत्र में अनेक यजमान है, जब आप भिन्न भिन्न में लोगे वो तो प्रसंग कैसे जुड़ेगा यहां। अब जिस तरह से कह रहे हो आगे और चर्चा करते हैं, लेकिन ये जो प्रसंग है ये संगत कहां लगना चाहिए, एक ही में लगना चाहिए कि औदुम्बरी एक है। अगर एक ही यजमान है तो इस यजमान के अनुसार औदुम्बरी का सम्मान हो गया, ऊंचाई हो गई। भिन्न याग है वहां उसके यजमान के अनुसार होता ही है, तो उसमें तो कोई विरोध है ही नहीं। विरोध कब आएगा, जब एक ही याग है और अनेक यजमान है, औदुम्बरी एक है, तो उसकी लंबाई किस यजमान के अनुसार करोगे, यजमानों की लंबाई ऊंची नीची है। तो ये एक के प्रसंग में है कि ये जो यजमान है जिसको हमने यजमान चुना है, भले ही जो ऋत्विक हैं वो यजमान है, लेकिन वो भी यजमान के रूप में नहीं माने जाएंगे, और मान भी लो तो भी एक जो यजमान वास्तव में पद पे है भी बैठा हुआ है उसके अनुसार हो जाएगा, और वही सबका भी मान लिया जाएगा। दूसरे यजमान भी है क्योंकि फल वो प्राप्त कर रहे हैं, त्याग उन्होंने किया है, कर्म भले ही कुछ भी कर रहे हो ऋत्विक के, लेकिन ऋत्विक के ये धर्म वहां पर पूरे नहीं है, वो दक्षिणा नहीं लेते हैं, वो दक्षिणा नहीं लेते, वो कर्म कर नहीं है वहां पर अभी, बल्कि त्याग कर रहे हैं। हाँ, कर्म उन ऋत्विकों के कर रहे हैं, लेकिन है वो यजमानी, तो उस दृष्टि से एक में संगत होगा। ऐसे ही ये जो प्रसंग है नाराशंस और तनुनुपात का, ये भी एक में मानने पर ही तो विरोध आएगा, अलग अलग है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं इसको ऐसा देख रहा था कि ये चौथे सूत्र के अंदर पूर्व पक्षी ने एक पक्ष प्रस्तुत किया है औदुम्बरी को किसी एक यजमान की समानता से दिखाते हुए, ठीक है, और इसका खंडन सिद्धांती ने पांचवें और छठे सूत्र में कर दिया है। हाँ। वहां पर उसने औदुम्बरी को प्रधान बनाया था और यहां इसने इसको गौण बनाया सिद्धांती ने, इस तरह से इसको विपरीत कर लिया है। तनुनुपात को यहां पर औदुम्बरी को ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था बताया जी, तो उसने याग के लिए है, पुरुष को गौण बताया है, यहाँ औदुम्बरी पुरुष के लिए नहीं है जी जी, औदुम्बरी पुरुष के लिए नहीं है, याग के लिए है, याग के लिए है, और पुरुष औदुम्बरी के लिए है यहाँ पर इस अर्थ में मान की दृष्टि से, उस दृष्टि से यहाँ सिद्धांती ने उसका दो सूत्रों में खंडन किया पांचवें और छठे में। हाँ। तब सिद्धांती ने इस बात को छोड़ते हुए अन्येन अपि, अन्य के साथ भी हो जाएगा, अच्छा यहाँ नहीं मानते तो अन्य यागों के साथ भी है, इस तरह का दिखाते हुए सातवें सूत्र में कहा अन्येन अपि इति चेत, और तब उसका फिर सिद्धांति को खंडन करना पड़ा कि ऐसा नहीं है। तो आठवें सूत्र के अंदर जब उसने इसको ये बताया कि न च अनधिकारात् शब्दस्य, एक मिनट रुक, पहले ये अन्येन वाली बात आपकी समझ लेते हैं फिर आगे चलेंगे। औदुम्बरी तो परार्थ है, कपाल के समान, यानी याग के लिए है। अब अन्येनापि इति चेत, ऐसा कोई पूर्व पक्षी आक्षेप करे तो अन्येनापि औदुम्बरी के सम्मान या का स्व या अन्य यजमान से नहीं है, इति चेत ऐसा कहो तो अन्य ने प्रयोगांतरस्थ अन्य यजमान से भी सम्मान प्राप्त होता है। यहां इन्होंने प्रयोगांतरस्थ अर्थ किया है, इसमें अतिव्याप्ति हो रही है। ठीक है, जब सिद्धांती ये कह रहा है कि बस यजमान के बराबर होना चाहिए, तो यजमान संज्ञा कोई भी हो, इसी इसका या अन्य का, एवं चेत भवान पश्यति यजमाने न सम्मानम तत्प्रयोजनम न स्वेन अन्य न यजमाने न इति। तो वहां स्व या अन्य, ठीक है, याग अंतर ले सकते हैं, उससे तथा प्रयोगांतर है यो यजमानस तेनापि सम्मानम प्राप्नोति। जो प्रयोगांतर में भी जो यजमान है, मतलब ये अतिव्याप्ति हो रही है इसकी, होना तो वास्तविकता ये है कि उसी याग का होना चाहिए, लेकिन सिद्धांती का वचन यदि केवल यजमान पे केंद्रित रहता है, यजमान संज्ञा पे, तो बोले यजमान तो दूसरे में भी होता है, अतिव्याप्ति दोष दिखा रहा है पूर्व पक्षी। और इसका निवारण, अतिव्याप्ति का निवारण नीचे आठवें के नीचे पूर्व सिद्धांती का नैवम कामिनम ही अधिकृत्य सांगस्य यागस्य वचनम यजमान शब्दश्च अविभक्तः इह औदुम्बर्या सम्माने। अविभक्त मतलब अविशिष्ट है, सामान्य है, तस्मात् न अन्यो भविष्यति। यजमान शब्द कोई अविशिष्ट तो है नहीं, जो सांग का कामी जो होता है, कामना वाला, उसको अधिकृत करके ही सांग का वचन है, तस्मात् न अन्यो भविष्यति। अन्य का ठीक है कथन मानते हुए उसको खंडित किया है इन्होंने। ठीक है, उस तरह भी दे लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। तस्य च अनधिकार, जो अन्य है उसका यह अधिकार नहीं है। और शब्द से च अविभक्तत्वात्, शब्द अविभक्त है यानी सामान्य रूप से कथन किया है, विशेषित नहीं है। विशेषस्तु पृथक्त्व कृत विभक्त कृत। प्रयोगांतर देखो, भाष्य में देखिए आठवें का, न प्रयोगांतर से यजमान प्रसज्जते, न दूसरे प्रयोग का यजमान यहां प्रसक्त नहीं होता, न तो यजमान शब्द कश्चित विशेष है, ये तो यजमान शब्दात व्यवस्था स्यात, इससे तो पता लगेगा नहीं यजमान शब्द किम तरही। फिर एकत्व से विवक्षत्वात् विवक्षितत्वात् न द्वाभ्यम याजमानानि कर्तव्यानि इति न अन्य आनीयत, दूसरा कोई यहां पर नहीं लाया जाता है। पूर्व पक्ष कह रहा आह अन्य एव तरही सर्व यजमानेषु भवतु, सभी यजमान में अन्य ही हो जाए, एवं कामिनम ही सर्व याजमानेषु भवतु, अन्य एव तरही सर्व याजमानेषु भवतु, जितने भी यजमान से संबंधित कर्म हैं उसमें अन्य ही प्रवृत्त हो जाएगा। पर ये पूर्व पक्ष ऐसे कैसे कहेगा, वो सिद्धांती इसका सिद्धांती ये थोड़ा कह रहा है कि अन्य आ जाएगा। एकत्व से विवक्षित तत्वात् न द्वाभ्याम याजमानानि कर्तव्यानि इति न अन्य आनीयते, ये सिद्धांती कह रहे हैं। कौन सा अन्य एव तरही सर्व याजमानेषु, ये तो वो तो पूर्व पक्षी कह रहा है, कर्तव्यानि इति न अन्य आनीयते, ये सिद्धांती ने कहा, तो दूसरे को तो ला ही नहीं रहा है। तो अब जो पूर्व पक्षी कह रहे आह अन्य एव तरही सर्व याजमानेषु भवतु, सब यजमानों में अन्य को हम मान लें, ये तो मना ही कर रहा है, तो ये कह रहा है कि अच्छा चलो हम मान लेंगे जितने भी यजमान कर्म हैं उसमें दूसरा भी आ जाए, ऐसा ऐसा पूर्व पक्षी कहने लगे हैं, मान लेंगे, तो उसके लिए मना कर रहा है, उसका अधिकृत नहीं है, वो कामी नहीं है, अधिकृत नहीं है, उसका जो कामी और अधिकृत होता है उसी का ही सांग याग का वचन होता है, दूसरे का नहीं होता है, उसका निषेध कर रहा है वो। ठीक है, ये अर्थ उस दृष्टि से ठीक है जैसा नीचे लिखा है इन्होंने। देखो इसको हम दूसरे ढंग से यूं देखें हैं कि कर्म तो एक ही है, लेकिन न प्रयोगांतर से यजमान प्रसज्यते। प्रयोगांतर का यजमान में भी ऐसा ही हो जाएगा, यानी तनुनुपात नाराशंस और उधर औदुम्बरी वाले कर्म ऐसा मान करके जो समय पहले बोल रहा था, तो सिद्धांत कह रहे हैं न प्रयोगांतर से यजमान प्रसज्यते। तो प्रयोगांतर यानी तनुनुपात और नाराशंस वाला था वो, वहां वो जो यजमान है वो यजमान यहां प्रसक्त नहीं हो सकते। न प्रयोगांतर से यजमान तथा प्रयोगांतर यो यजमान तेनापि न प्रयोग न प्रयोगांतर से यजमान प्रसज्यते। यहां प्रयोगांतर का मतलब या तो औदुम्बरी ने कि उसमें दूसरा यजमान तो प्रसक्त होगा नहीं, यजमान शब्द में कोई विशेष नहीं है जिससे कि यजमान शब्द से व्यवस्था हो जाए, किंतरी एकत्व से विवक्षित अथवात न द्वाभ्याम याजमानानि कर्तव्यानि इति न अन्य आनीयते औदुम्बरी में। लेकिन ये जो है ना तनुनुपात और नाराशंस वाले, ये तो उस तरह से नहीं है ना कि किसी एक यजमान के अनुसार हो। तो ब्रह्म ठीक है, चलो जैसा लिखा है वैसा मान के चलिए। और आचार्य जी इसके आगे जो नौवां सूत्र है, 9, 10 और 11वें सूत्र में जो इन्होंने कहा कि जैसे कि अगर रथंतर नाम का, यदि रथंतर नाम साम वाला सोम होता है तो इंद्र वायव ग्रह का पहले ग्रहण किया जाता है, और बृहत साम होता है तो शुक्र ग्रह का, और जब ये दोनों ही एक साथ होते हैं तो फिर कोई सा भी मतलब पहले नहीं लिया जाता है, दोनों के अग्रता का निमित्त समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो फिर इसका यहाँ पर खंडन कर रहे हैं कि इसको यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, अगर दोनों तनुनपात और नाराशंस वाले अगर दोनों होंगे तब भी यहाँ पर निमित्त समाप्त नहीं होगा, ऐसा सिद्धांति कह रहा है। तो ये मतलब इसमें इन्होंने ऐसे कहा कि क्योंकि ये जो नाराशंस और तनुनपात है वो तो प्रत्येक के साथ में जुड़ा हुआ है, और एक एक व्यक्ति पूरे कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है और पूरा पूरा जुड़ा हुआ है, पूरा पूरा जुड़ा हुआ है, और वो पुरुष भी पूरे कर्म को कर रहा है, इसलिए यहाँ पर तो विघात हो विघात नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर यहाँ विघात तो होगा, तनुपात और नाराशंस पुरुष से जुड़े हुए हैं और पुरुष पूरे कर्म को कर रहा है, ऐसे में यदि तनुपात की जगह नाराशंस या दो दो आते हैं तो ये विघात होगा, यहां तो विघात होगा। और बृहत रथंतर जो होंगे ये स्तोत्र में एक एक अंश में लगते हैं, एक अंश में वो लग गया, एक अंश में ये लग गया, दोनों लग गए उसमें तो विघात होगा नहीं, पूरे पूरे में तो लग नहीं रहे, आधे में उसको अवकाश है, आधे में कहीं उसको अवकाश है, कहीं उसको अवकाश है, एक एक अंश में लग रहे हैं, इसलिए उसमें विघात होगा नहीं, इसलिए वहां दोनों हो जाते हैं। पूर्व पक्षी ये कह रहा था ना जैसे बृहत और रथंतर भिन्न भिन्न होते हुए भी एक जगह हो सकते हैं, ऐसे ही यहां भी तनुनपात और नाराशंस भिन्न भिन्न होते हुए भी, भिन्न भिन्न निमित्त वाले होते हुए भी एक जगह हो सकते हैं, उसका निषेध कर रहे हैं। मतलब दोनों व्यक्तियों का तो निषेध हो जाएगा, नाराशंस दोनों जो व्यक्ति है नाराशंस वाले और तनुनपात वाले वो तो एक साथ मिलके नहीं कर सकते हैं। नहीं एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन द्वितीय प्रयास किसका होगा, द्वितीय प्रयास तो एक ही होगा ना। हाँ, एक ही होगा, वो इसके अनुसार, इसके अनुसार होगा या उसके, इन ब्राह्मणों के अनुसार होगा या उन पुरुषों के अनुसार होगा, ऐसे में किसी एक के अनुसार होगा और वहां पर विरोध आएगा। हाँ, वहां विरोध आएगा, परंतु ये जो ग्रह वाली बात है इसमें तो चूंकि एक एक अंग अंग से जुड़े हुए हैं इसलिए वहां विरोध नहीं आएगा, चूंकि एक एक अंग में के लिए हैं, और अब इनकी जो अग्रता है वो जिस निमित्त से अग्रता थी वो दोनों समाप्त हो जाएगी। दोनों की समाप्त कर दी जी। कि कभी किसी को बड़ा माना जाता है, मतलब एक राज्यपाल आए तो वो सबसे बड़ा माना जाएगा वहां और सब छोटे हैं, और दूसरा राज्यपाल भी आ जाए, अब दो राज्यपाल आ जाएंगे तो वो ये नहीं रहेगा कि इसको पहले करो या उसको पहले करो, जो उनकी अग्रता थी ना वो समाप्त हो जाएगी उन दोनों की दृष्टि से, तुल्य होने से। अब कभी भी किसी का भी कर देते हैं, हो जाता है। और 1916 पृष्ठ में हाँ। यहाँ जो एक सूत्र में 11वें सूत्र में एक शब्द आया है कर्म वृद्धिया एकदेशेना, तो ये कर्म वृद्धि का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हुआ, क्या बताना चाह रहे हैं कर्म वृद्धि? कर्म का होना ही है वृद्धि, तो ये स्तोत्र और रथंतर कुछ करके दिया हुआ है लेकिन स्पष्ट नहीं है। वृद्धि मतलब वही संपूर्णता ही है, पूरा करते हैं उसको। नीचे लिखा भी है इन्होंने दोनों मिलकर पृष्ठ स्तोत्र की संपूर्णता करते हैं। कर्म वृद्धिया निमित्त कर्म की वृद्धि से, ये निमित्त होगा तो ये कर्म होगा, ये निमित्त होगा तो ये कर्म होगा, तो उस कर्म का होना ही वहां पर बढ़ना हो गया ना। ये कर्म है तो ये भी हो गया, ये कर्म है तो ये हो गया, ये जो नए नए कर्म आए ये उस कर्म में वृद्धि हो गई, बढ़ना हो गया, और उनके मिलने से संपूर्णता हो रही है जी। आचार्य जी इसके विवरण में 1917 के दूसरे अनुच्छेद में तीसरी पंक्ति में कहा हुआ है स्तोत्रात्मक कर्म की वृद्धि से, ठीक है, स्तोत्रात्मक कर्म की वृद्धि कैसे? ये साम जुड़ जाते हैं ना उसमें अलग अलग, ऊपर देखो नैमित्तिक कर्म वृद्धिया एक देश है ना, सामान्य रूप से पृष्ठ स्तोत्र बृहत अथवा रथंतर सामान्य होता है, किंतु कर्म विशेष में बृहत रथंतम पृष्ठम भवती से पृष्ठ स्त्रोत्र में बृहत और रथंतर दोनों साम होते हैं, अर्थात जहां पर पृष्ठ स्त्रोत्र में दोनों का विधान होता है वहां बृहत और रथंतर सामों का पृष्ठ स्त्रोत्र के साथ एक देश से संयोग होता है। बस उसमें संयोग होना ही, ये बढ़ जाना है कि दो दो चीजें आ रही है उसमें, यही बढ़ना है और तो कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पर जी। और आचार्य जी अंतिम प्रश्न है, पृष्ठ संख्या 1915 में जो सूत्र आया है और इसके भाष्य में ये जो चर्चा की है कि जो सत्र करते हैं उसमें प्रत्येक जो यजमान होता है वो पूरा उस कर्म को करता है, मतलब वो पूरे उस कर्म को कर रहा है ऐसा माना जाता है। हाँ, वास्तव तो, में नहीं करता है वो, लेकिन ऐसा ही माना जाता है, इसीलिए उसको पूरा फल मिलता है, है? क्योंकि पूरा कर्म करता है इसलिए उसको पूरा फल मिलता है, ये बताना चाह रहे पूरा फल मिलता है। हाँ। ये तो बात ठीक है, वो पहले भी आया था कि सत्र में जितने भी बैठते हैं सारे यजमान उनको पूरा पूरा फल मिलता है, बट करके नहीं मिलता, ये इनका एक सिद्धांत पक्ष हो गया। अब ये बात आएगी कि वो पूरा फल मिल रहा है तो फल तो कर्मानुसार होता है तो वो पूरा कर्म कर रहा है, ये भी मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरा कर्म करता है इसलिए पूरा फल मिलता है, ये यहां तक तो संगत हो गया। लेकिन व्यवहारिकता में क्या होता है, प्रत्येक यजमान या ऋत्विक सब कर्मों को नहीं करते, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, तो उस पक्ष में मैं बोल रहा था यद्यपि वो अपने अपने दायित्व को करते हैं तो भी वो सब कर्मों को कर रहे हैं ये माना जाता है, अपना अपना कर रहे होते हैं लेकिन वो सब पूरे को कर रहे होते हैं यही माना जाता है। मतलब कोई भी माना कोई व्यक्ति किसी कार्य को नहीं भी कर रहा है परंतु उसका वहां होना मात्र भी उस कार्य को करना नहीं, वो अपना काम तो कर ही रहा है ना, अपना काम कर भी रहा है और दूसरे हाँ। दूसरा व्यक्ति भी कोई कार्य कर रहा है तो चूंकि उसका होना भी उस कार्य को करने में साधक हो रहा है। इस देखो दिल्ली में मेट्रो बनी तो बहुत बड़ा काम था, अब उसके जो निदेशक थे वो कह सकते हैं ना कि हमने बनाई है, कह सकते हैं, वो तो सबके ऊपर हैं और उनके निर्देशन में, अब उनके बीच नीचे 500 अधिकारी हैं इंजीनियर हैं, वो सबको नहीं कर रहे हैं, वो किसी किसी को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मेट्रो हमने बनाई, ठीक है, कथन में यही आता है ना, ये हमने किया। ऐसी कोई भी बड़ा चीज हो जिसमें कई जने लगे हुए हों तो नीचे वाले भी कह देते हैं ना बहुत बार, ये हमने किया है। ठेकेदार ने सड़क बनाई वो कह सकता है, जिसकी मशीन थी वो कह सकता है कि मैंने बनाई, जो मजदूर थे उनमें से कोई एक मजदूर वो कह सकता है कि सड़क मैंने बनाई है, उस तरह से। बस ये हालांकि हम उस जगह तो पूरा स्वीकार नहीं करते हैं, तो यहां चूंकि फल भी मिलता है इसलिए कर्म भी माना जाता है। इतना तो पक्का है ना कि सब जने सब कर्म नहीं करते, ये होता तो फिर अकेला ही करता ना सारा, सब अलग अलग कर लेते, लेकिन सब मिलकर के कर रहे हैं। कर्मों का विभाजन हुआ है, पद अलग अलग दिया गया, नाम अलग अलग दिया गया है, वो कर्म उनको प्राप्त होते हैं और वो उसी को करते हैं, लेकिन उतना करते हुए भी उनको पूरा फल माना जाता है, पूरा फल दिया जाता है उनको। आचार्य जी, जैसे कोई व्यक्ति भोजन बनाता है तो अब भोजन बनाना हम उतने को बोलते हैं कि चावल बने बनाए लेके आता है, सब्जी कटी कटाई मतलब रखी हुई है उसको भी अगर पकाता है तब भी हम भोजन बनाना ही कहते हैं, और अगर स्वयं सब्जी बो करके स्वयं चावल बो करके उसको करके करता है तब भी बोलते हैं। तो उस तरीके से मतलब कुछ भी उस क्रिया के लिए कुछ सहयोग कर रहा है उसने तो मुख्य कर्म किया है ना, उसने पकाने वाला, आप जो उदाहरण दे रहे हो उसमें तो मुख्य पकाना कर्म विकृति वो तो उसी व्यक्ति ने किया है, इसलिए उसको कह देते हैं कि हम पका रहे हैं। तो जो आहुति दे रहा है उसके लिए तो चलो ठीक है, अध्वर्यु के लिए, होता के लिए, आप किसी के लिए कर दो, लेकिन सबके लिए तो नहीं कह सकते जी। यहाँ पर भी जो द्रव्य का त्याग जो है मुख्य है वो सभी कर रहे हैं, इसलिए सभी सबके द्वारा हो गया। तो बस उतना ही है ना, आप उसको कर्म से मत जोड़ो ना, फिर सबने द्रव्य का त्याग किया है इसलिए वो सब स्वामी भी है वहां पर, इसलिए उनको फल की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने ही किया है, कर्म कौन करता है, स्वामी करता है, जो कर रहे होते हैं वो तो कर्म कर होते हैं। अब चूंकि ये भी स्वामी के रूप में है, अंशधारी है, शेयर होल्डर है वहां पर, तो इसलिए उसका स्वामित्व बन रहा है और इसलिए उसको फल भी मिल रहा है। केवल ऋत्विक होने के कारण से फल की बात है ही नहीं ना, ठीक है, बस उतनी है। उसने वो त्याग कर रहा है, कर कुछ भी रहा हो, वो यजमान हो चाहे ऋत्विक हो, ब्रह्मा हो अध्वरी हो, लेकिन त्याग उसने किया है इसलिए उसको फल की प्राप्ति होती है जी। आचार्य जी अगर ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि जो प्रत्येक व्यक्ति उस कर्म को कर रहा है, अपने अपने कर्म को कर रहे हैं, सारे व्यक्ति सारे कर्म को भले ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां पर प्रत्येक व्यक्ति की उपस्थिति दूसरे के कर्म करने में सहायक बन रही है। अगर उसमें से एक भी निकल जाता है तो उनका याग क्योंकि पूरा नहीं होता है, तो इस दृष्टि से तो हर कर्म हर व्यक्ति कर रहा है ऐसा कहा भी जा सकता है। ये बात तो एक वाले में भी लग सकती है ना, एक यजमान होता है तब भी लगेगी, नहीं तो वहां चूंकि त्याग किया एक ने इसलिए एक ही का माना जाता है, यहां सब त्याग कर रहे हैं तो ठीक है। इस अंश में तो कह ही सकते हैं कि भाई एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, हो सकता है कुछ कर्म ऐसे भी हों जो एक दूसरे पर निर्भर ना रहते हों, लेकिन रहते ही हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, करते हैं उसको जी। ये विषय पीछे 1683 पृष्ठ में आया था, हाँ 1683 में क्या है जी, यही जो बात थी यहीं पर बताओ, मतलब कौन सी पंक्ति है, यही जो कर्ता वाली बताओ कौन सी पंक्ति, शुरू में ही भाष्य के, अभी चाहे नहीं तद विरुद्धम यदेकम कर्म बहुभिः क्रियते इति इत्यादि करके, एकेन कर्मणि कृते द्वितीयः किं कुर्यात् इति अत्र उच्यते पर्यायेन क्रियायाम एवं दोषः, तंत्रेण तो क्रियायाम भवति क्वचित संभव यथा स्यात् सत्वदर्शनम तथा भावो अविभागे स्यात्, यथा एकैकस्य सत्वस्य हस्तिनो अश्वस्य सा दर्शनम एकैकेन कृष्णम अभिनिर्वर्तते एवमेव सत्रे तंत्र भावो भवेत् सर्वेषां मध्यकम् द्रव्यम् मध्यकस्य आह्वनीयस्य उपरि अध्वर्युः उपविद्यति तत्र सर्वे कर्तारः तंत्रेण भवन्ति न तत्र न च अत्र उत्पन्न संयोगः उत्पन्नस्यैव तु संख्यया कर्म संयुज्यते यदि ही उत्पन्नम संयुज्येत ततो अनेक संबंधार्थमिति वचनम, ठीक है। तंत्र भाव रहता है। हो गए रविशंकर जी। आज पृष्ठ संख्या 1910 पर है, 1910 पर हाँ, भाष्य की जो प्रथम पंक्ति है, ननु प्रयाजस्य वाक्येन पुरुष संबंध, तो ये जिस वाक्य से ये संबंध दिखाना चाह रहे हैं, तो 1904 पृष्ठ पर जो अधिकरण प्रारंभ हुआ है, भाष्य के ऊपर से तीसरी पंक्ति के अंत से राजन ने अत्रि वत्र्यश, यही वाला वाक्य है। प्रयाजस्य मतलब द्वितीयस्य प्रयाजस्य वाक्येन पुरुष संबंध, जो ब्राह्मण वशिष्ठ आदि, ये वशिष्ठ आदि जो नाम लिखे गए हैं, इनका इन पुरुषों के साथ में संबंध कैसे हुआ, वाक्य के द्वारा हुआ। श्रुति नहीं है ये, इनकी वाक्य है। हो गया, ठीक है, आता हूं, रुको। आगे का पाठ पृष्ठ संख्या 1917 छठे अध्याय का छठा पाठ दूसरा अधिकरण, शीर्षक है कुलाय यज्ञे भिन्न कल्पयोः अपि अधिकाराधिकरणम्। तो यज्ञ का नाम है कुलाय यज्ञ, उसमें जो भिन्न भिन्न कल्प हैं उनका भी अधिकार है एक साथ में। जैसे पीछे पुरुष भेद से सिद्धांती ने निषेध किया था कि भिन्न भिन्न कल्पों को एक साथ नहीं ले सकते, लेकिन कुलाय यज्ञ में भिन्न भिन्न कल्पों को भी ले सकते हैं। विषय देखिए, इदम समामनंती एतेन राजपुरोहितौ सायुज्य कामौ यजे याताम, इसके द्वारा राजपुरोहित, राजा और पुरोहित जो दो हैं, राजपुरोहित शब्द है यहां पर, राजपुरोहितौ सायुज्य कामौ, क्योंकि मित्रता की कामना रखने वाले होते हैं, इकट्ठा रहना चाहते हैं, उनका एक ही भाव को प्राप्त होने चाहते हैं, वो यजे याताम, वो यजन करें, ये दो यजन करें। परमात्मा के संदर्भ में कहते हैं ना, वो सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य समाधि, तीन तरह से मानते हैं, चार तरह से, और चौथा सालोक्य, हाँ सालोक्य, समान लोक वाला भी, हाँ ठीक है। तो उसमें ये सायुज्य उस तरह का शब्द है, समान लोक में, समान रूप में, रूप भी समान हो जाता है, सामीप्य भी हो जाता है और सायुज्य भी हो जाता है, एक रूपता हो जाती है। तो तत्र संदेह किम राज्यो दो पुरोहितौ यजे याताम उत राजा च पुरोहितश्च इति, राजपुरोहितौ में एक राजा के दो पुरोहित कहे जा रहे हैं अथवा एक राजा और एक पुरोहित कहा जा रहा है, ठीक है। तो राजा का पुरोहित इस षष्ठी समास से हो गया, राजा के दो पुरोहित, तो राजा का पुरोहित और तौ राजपुरोहितौ, और द्वंद्व समास करेंगे तो राजा और पुरोहित द्विवचन यहां पर आएगा। यहां क्या अर्थ लिया जाना चाहिए बताओ, एतेन राजपुरोहितौ सायुज्य कामौ यजे याताम, राजपुरोहितौ, राजा और पुरोहित लेना चाहिए, उसमें कारण बताना पड़ेगा ना क्यों ये राजा के दो पुरोहित, ये भी तो अर्थ हो सकता है इसका, तो सायुज्य काम है तो दो पुरोहितों में भी सायुज्यता हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती, भाई दो मनुष्य हैं उसमें समानता हो, दोनों पुरोहित हैं, समान मन होकर के एक राजा की सेवा करें, नहीं तो राजपुरोहितों में झगड़ा हो जाए आपस में कि मैं बड़ा या तू बड़ा, या मेरे अनुसार हो या तेरे अनुसार हो, तो सायुज्य कामता तो वहां पर भी घट सकती है। क्यों, तो दो पुरोहितों के भी तो हो सकती है ना, दो पुरोहितों पर भी तो घट सकता है वो, नहीं तो पुरोहित में होगा, पर राज्य की व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाएगी अगर पुरोहित की सायुज्यता होगी तो। लेकिन राजा पुरोहितों की सायुज्यता हो जाएगी तो राजा अच्छा चलेगा, नहीं तो पुरोहितों के झगड़े से ही आपस में हो जाए। उसकी अपेक्षा राजा और पुरोहित की जब समानता होती है तो राज्य अच्छा अधिक विकास। तो राजा तो पुरोहितों के अनुसार चलता ही है, राजा तो पुरोहितों के अनुसार चलता ही है, ब्राह्मण के अनुसार राजा को चलाना होता है। राजा के अनुसार, राजा को पुरोहितों के अनुसार चलाना होता है, मंत्रियों के अनुसार। अगर वो खुद अपने अनुसार चलेगा तो कैसे बात बनेगी, उस तरह कोई कह सकता है। ठीक है, देखो क्या चर्चा चलती है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है मानेवा सूत्र, वचनात् तु द्विसंयोगस्त तस्मात् एकस्य पाणित्वम्। तो वचन से तो दो का संयोग हुआ है यहां पर इस, और एकस्य पाणित्वम्, पाणिवत एक पाठभेद मिलता है कि एक के ही दो, एक ही के दो हाथ होते हैं, एक व्यक्ति के भी दो हाथ हो सकते हैं। तो कहते हैं कि राज्यो दो पुरोहित हुई थी, एक राजा और दो पुरोहित होना चाहिए। क्यों? पुरोहित शब्दात् परम द्विवचनम श्रूयते, पुरोहित शब्द के बाद में द्विवचन सुना जा रहा है यहाँ पर, राज पुरोहितौ, तो जो औ है वो पुरोहित के साथ में सुना जा रहा है। तत् शब्द वाच्यस्य द्वित्वं शक्नोति वदितुम्, तो वो तत् मतलब है वह द्विवचन, शब्द का जो वाच्य है, पुरोहित शब्द का जो वाच्य है उसी के द्वित्व को कह सकता है। पुरोहितश्च तत् शब्द वाच्य है श्रुत्या, और पुरोहित जो है वो पुरोहित का जो अर्थ है उस शब्द का जो वाच्य, पुरोहित जो है उस पुरोहित शब्द का वाच्य है, पुरोहित व्यक्ति या पुरोहित अर्थ वो शब्द का वाच्य है, वो श्रुति से है, न राजा, राजा उससे नहीं जुड़ा हुआ है। पुरोहित वचन है पुरोहित शब्द है, क्योंकि पुरोहित शब्द जो है पुरोहित को कहने वाला होता है। तो इसमें देखिए पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, औ का संबंध सीधे किससे जुड़ा है, पुरोहित से, राजा से नहीं जुड़ा हुआ है। तो श्रुति से वो दो पुरोहितों को कहेगा। आगे लक्षणया युक्पत अधिकार वचनतायाम ही तद्भवती, और अगर आप यूं कहो कि दोनों की अधिकारणता मानी जाए तो बोले वो तो लक्षणा से माननी पड़ेगी आपको, सीधे सीधे तो बनेगी नहीं। इस पे सिद्धांत कहता है ननु एकस्य दो पुरोहितो नास्ता, लेकिन राजा के दो पुरोहित होते ही नहीं है। क्यों? पुरोहितम वृणीते, पुरोहित का वर्णन करता है तो पुरोहितम यहां पर एक वचन है उसका वर्णन करता है। इति ही उपादीय मानस विवक्षितम एकत्वम इति, यहां पर पुरोहितम वृणीते इसमें उपादीय मान है, ये विधेय है, विधेय मान होने से इसमें एकत्व विवक्षित है, इसलिए उसका पुरोहित तो एक ही होता है, दो होते ही नहीं है। इस पर पूर्व पक्षी कराए उच्चते वचनात एतद् भविष्यति, बोले वचन से ही हो जाएगा। कौन से वचन से? ये राज पुरोहित इसी वचन से हो जाएगा, जो साध्यता उसी को बना रहा है कि भाई इससे हो जाएगा, वहां ठीक है एक वचन। तो वचनात एतद् भविष्यति किम ही वचन हमें कल्पयेत, वचन क्या नहीं कल्पित कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। एते नहीं व कारण न दो भविष्यतः, इसी कारण से दोनों हो जाएंगे, यथा वचने न, जैसे कि एक उदाहरण दे रहे हैं, अंजलि ना जुहोति इति एकस्य व द्वौ पाणी भवता, अंजलि से होम करता है, अंजलि अंजलि तो इसको कहते हैं ना दोनों हाथों को मिला करके। तो बोले इसी से एक के दोनों हाथ हो जाएंगे, यद्यपि सभ्यो अप्राप्त तथापि, जबकि बाया हाथ प्राप्त नहीं है आहुति के लिए, यज्ञादि कर्मों में बाया हाथ प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि सभ्य शब्द ये वचन अंजलि शब्द जो आ गया है इससे ये दोनों ग्राही हो, क्योंकि बिना इसके अंजलि होती ही नहीं है। तो इस वचन के कारण से यहां पर राजपुरोहित, इस वचन के कारण, वचन से नाति भारत की दृष्टि से कह रहा है, ये हो जाएगा। सिद्धांत कहता है 13वां सूत्र, अर्थाभावात्तु नैवम स्यात्, बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थ प्रयोजन का भाव है इसमें। तू शब्दात पक्षो विपरिवर्तते नैवम स्यात्, दो पुरोहित हुई थी, कुतः अर्थाभावात, प्रयोजन ही नहीं है इसमें, नैवायम अर्थो अस्ति, बोले यहां ये अर्थ नहीं है कि दो पुरोहित हुई थी, दो पुरोहित हों, एकस्य राज्य एका एव पुरोहित उपादेयत्वे न हिष्टुयते, एक राजा का एक पुरोहित ही उपादेय के रूप में है, पुरोहितम करोति, क्योंकि पुरोहित तुम इसमें भी एक वचन है और करोति में भी एक वचन है, पुरोहित को करता है, एक एक ही है दोनों। इति एकत्वम विवक्षितम, पूर्व पक्षी कह रहे ननु वचनादित्युक्तम, हमने कहा था कि वचन से हो जाएगा, सिद्धांती उत्तर दे रहा है उच्चते न तो वचनादेत शक्यम, बोले वचन से ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि संस्कार निमित्तत्वात् पुरोहित शब्दस्य क्रियमाणोपि न पुरोहितस्यात्, बोले ये जो पुरोहित शब्द है ये संस्कार निमित्तक है, संस्कार मतलब पुरोहितम वृणीते, ये जो वर्ण किया जाता है वर्ण रूप संस्कार होने पर ही पुरोहित कहलाएगा, तो वर्ण रूप संस्कार तो एक का ही किया जा रहा है, और अगर वो दूसरे को भी पुरोहित कर भी लेता है तो वो पुरोहित किया हुआ भी पुरोहित नहीं कहलाएगा, क्योंकि वर्ण रूप संस्कार उसका नहीं हुआ है। चौदहवां सूत्र, अर्थानाम च विभक्तत्वात् न तत् शब्दे न तत् श्रुते न संबंधः, और प्रयोजन के विभक्त होने से उनके अलग अलग प्रयोजन हैं, इसलिए वहां पर अलग अलग प्रयोजन भी बताए गए हैं, यानी राजा तो क्षत्रिय हुआ और पुरोहित जो हुआ वो ब्राह्मण हुआ, इनके अलग अलग प्रयोजन बताए गए हैं, इसलिए न तत् श्रुते न संबंध, तो उसका श्रुति से संबंध नहीं है। आगे अर्थानाम च विभक्तत्व श्रूयते, विभक्तत्व कैसे सुना जा रहा है, उसको वचन दे रहे हैं, विपरीत अल्प विराम में लीजिए, तेज संस्तवो ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण के तेज की संस्तुति वहां पर की गई है, उसको तेज की प्राप्ति होती है, और वीर्य संस्तवो राजन्य से, राजन्य का वीर्य यानी बल की स्तुति वहां पर की गई है, ताभ्याम वर्णाभ्याम तेन तेन फलेन संबंधो अनुद्यते, तो उन उन वर्णों के द्वारा उन उनके फल, उन उनके फल के साथ में उनका संबंध कथन किया जाता है, तस्माद अपि न दो पुरोहित एकस्य राज्य, एक राजा के दो पुरोहित नहीं है, यदि दोनों पुरोहित होते तो दोनों ही जगह पर तेज का संस्तव होता, वीर्य का संस्तव वहां पर नहीं होता। अतः ये दुक्तम, और जो आपने ये कहा था कि एतस्मादेव कारणात् एकस्यैव पुरुषस्य दो उपाणि भवता, बोले इसी कारण से एक एक पुरुष के दो हाथ होते हैं, और वो अंजलि वाला जो उदाहरण था, तो इसमें उत्तर दे रहा है सिद्धांती, पंद्रहवां सूत्र, पाणेह प्रत्यंग भावात असंबंधः प्रतीयेत, बोले हाथ के संदर्भ में तो प्रत्यंग हो जाता है, वो दाहिने हाथ का बायां हाथ उसी का अंग बन जाता है, उसमें असंबंधः प्रतीयेत। यानी पाणी प्रत्यंग भावत असंबंध प्रतीयत, दो सीधे हाथ तो हो नहीं सकते, दो सीधे हाथ से तो अंजलि बन नहीं सकती है, इसलिए जुड़ जाता है। अच्छा, युक्तम तत्र, वहां तो ठीक है, पाणी प्रत्यंग भूतत्वात्, वो हाथ का प्रत्यंग भूत होता है, अंजलो प्रत्यंग भूतो दक्षिणस्य पाणेः सभ्यः पाणी, अंजलि में प्रत्यंग भूत अंग रूप में दक्षिण हाथ का बाया हाथ प्रत्यंग भूत होता है, अंग रूप में होता है, तेने बिना अंजलि रेव न भवती, बाएं के बिना दाएं केवल दाहिने से अंजलि नहीं होती है, नहीं द्वाभ्याम दक्षिणाभ्याम अंजलि इत्युच्यते, दो दाहिने हाथ से अंजलि कही जाती है ऐसा तो होता ही नहीं है। तस्मात राजा च पुरोहितश्च स्यात्, राजा भी हो और पुरोहित हो, पूर्व पक्षी कह रहा है ननु तत्र राजपुरोहितश्च राजपुरोहितश्च राजपुरोहितो यजेयातामिति, बोले ऐसे भी तो हो सकता है राजपुरोहित और राजपुरोहित, ये राजपुरोहित ये यजन करें, ऐसा क्या कहा जाए। इसमें अगर कोई ये कहे, पहले तो ये कह रहा था कि राजा के दो पुरोहित, राजा के दो पुरोहित मतलब राज्य है पुरोहित हो, यहां पर ये वैसे तो दूसरे ढंग से ले रहा है, लेकिन इसको दो शब्द राजपुरोहितश्च राजपुरोहितश्च इति राजपुरोहितो ऐसे ले रहा है ये, इस पे सिद्धांती कह रहा है न तो उस आयुज्य कामो भवता, वो समान कामना वाले नहीं होते, स राजा पुरोहित न सह एक कार्यो भवती न तो पुरोहिता पुरोहित न, तो राजा पुरोहित के साथ समान कार्यो वाला होता है, मिलकर के काम करते हैं, न कि पुरोहित पुरोहित के साथ में। उभौ अपि तौ ही राजानम अभिचरंतौ पुरोहितौ इत्युच्यते, वो दोनों के दोनों राजा का अनुसरण करते हुए पुरोहित कहे जाते हैं, न कि वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए पुरोहित कहे जाते हैं, राजा से जुड़ करके होते हैं। नहीं तम इच्छन्तौ, दोनों आपस में मिलके काम कर रहे हैं, राजा की इच्छा कर रहे हैं, इतने मात्र से वो पुरोहित नहीं कहलाते। संस्कार शब्दो ही पुरोहिता इति, और पुरोहित शब्द संस्कार वाची है। ननु लक्षणा भवती भवत पक्षे, पूर्व पक्षी कह रहा है कि आप ऐसा करते हो तो आपके पक्ष में तो लक्षणा हो जाएगी, आपके पक्ष में लक्षणा होगी। कैसे? अगर द्वंद्व समास मानेंगे, सिद्धांती द्वंद्व समास मान रहे हैं ना, राजा च पुरोहितश्च इति राजपुरोहितौ, बोले आपके पक्ष में लक्षणा होगी। कैसे होगी? पुरोहित शब्द में। अब पुरोहित किसका लेओगे, किसका पुरोहित लेओगे? राजा का। तो राजा शब्द का तो प्रयोग आपने राजा के ग्रहण में कर लिया है। द्वंद्व समास जब कर रहे हैं, अब ये जो पुरोहित शब्द है ये राजा शब्द से विशेषी तोड़ना हो रहा है, लेकिन आप पुरोहित का मतलब कौन सा पुरोहित ले रहे हो? राजा का पुरोहित। ये आपको लक्षणा करनी पड़ रही है, मेरे पक्ष में लक्षणा नहीं है, राजा के पुरोहित, पुरोहित राजा के ही लेने और वो शब्द ही कह रहा है, आपके पक्ष में लक्षणा करनी पड़ी ना, पुरोहित कौन सा। तो पुरोहित शब्द को अगर आप खोलोगे तो राज पुरोहित ही आप लेओगे, तो राजा भी ले रहे हो और राज पुरोहित भी ले रहे हो। ये पुरोहित शब्द में आप राज पुरोहित अर्थ की लक्षणा कर रहे हो, ये दोष आपके आएगा। ननु लक्षणा भवती भवत पक्षे, सिद्धांत कह रहे उच्चते श्रुत्य भावे लक्षणाया अपि व्यवहारो भवती, श्रुति नहीं है तो लक्षणा से भी काम होता ही है। यथा अग्नौ तिष्ठति अवटे तिष्ठति इति, अग्नि में रहता है मतलब अग्नि के समीप, अवट में रहता है मतलब गड्ढे में रहता है यानी गड्ढे के समीप। तस्मात राजा च पुरोहितश्च राज पुरोहितौ इति, राजा और पुरोहित यही अर्थ यहां पर संगत है। तो कुलाय यज्ञे विकल्प भिन्न कल्पयोरपि अधिकाराधिकरणम्। इसके अंदर कुलाय जो होता है ना, इसे कुलाय यज्ञ क्यों कहते हैं? कुलाय पक्षिणाम निवास स्थानम नीडम, पक्षियों का जो निवास स्थान होता है उसको कुलाय कहते हैं, नीड नीडम। तद्यथा उसी प्रकार से व्यस्त तृणाधिभिर निर्मितम एवं व्यत्यास युक्ता ऋचः, तो भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के तृणों से वो बनता है, जिस प्रकार से ऐसे ही यहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की ऋचाओं से ये बनता है, इसलिए इसको भी कुलाय यज्ञ कह देते हैं, ऐसा निर्वचन करते हैं श्रोत, श्रोत कोश में इस तरह से लिखा हुआ है। आगे देखिए तीसरा अधिकरण, सत्रेषु ब्राह्मणानाम एव अधिकाराधिकरणम्। जब सत्र होते हैं तो कौन करेंगे उसको, तो सिद्धांत कह रहा है कि केवल ब्राह्मण ही करेंगे। यह सत्राणि उदाहरणम या एवं विद्वान से सत्रम आसते या एवं विद्वान से सत्रम उपयंती इति तत्र संदेह, किम सत्राणि त्रयाणाम अपि वर्णानाम उत ब्राह्मणानाम एव, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों सत्र कर सकते हैं या केवल ब्राह्मण ही करेंगे। पूर्व पक्षी कह रहा है सत्राणी सर्व वर्णानाम अविशेषात, सभी के होने चाहिए, क्योंकि यहां पर कुछ विशेष तो पढ़ा नहीं गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विशेषता तो बताई नहीं गई है, तो सत्राणी सर्व वर्णानाम भवेयुरिति कस्मात अविशेषात, नहीं कश्चित विशेषा आश्रियते अमीशाम वर्णानाम सत्राणी भवंती अमीशाम न इति, इनका सत्र होगा और इनका नहीं होगा ऐसा तो कहा नहीं गया, तस्मात त्रयाणाम अपि वर्णानाम अधिकार है इति। पूर्व पक्षी अपनी पुष्टि में सत्रहवें सूत्र में कहता है लिंग दर्शनाच, बोले इससे संकेत भी यही मिलते हैं, इतश्च पश्यामः त्रयाणाम सत्राणि इति कुतः लिंग दर्शनात् किम लिंगम भवति एवं आह बारहतगिरम ब्राह्मणस्य ब्रह्मसाम कुर्यात्। बारहतगिर नाम का साम बोले ब्रह्मसाम ब्राह्मण के लिए, और पार्थुरश्मम राजन्यस्य क्षत्रिय के लिए पार्थुरश्म नाम का ब्रह्मसाम करे, और रायोवाजीयम वैश्यस्य वैश्य के लिए रायोवाजीय करे, साम जो होगा राजा का श्याम पार्शुरश्म और वैश्य का रायो बाजीय होगा। इति द्वादशाहे भवति, ये द्वादशा में वचन मिलता है। भवति वचनम ब्रह्म साम विधान परम, ब्रह्म साम का विधान कर रहा है। तो द्वादशा है तो सत्र होगा, तो सत्र है और उसमें अनेकों का विधान हो गया ना, इससे संकेत मिल गया। सीधे सीधे नहीं है लेकिन संकेत मिल गया कि और भी हो सकते हैं, यदि होते ही नहीं तो ये कथन क्यों होता। तस्मात् अपि सर्वर्णानाम अधिकार इति, इस पे सिद्धांति कहता है 18वां सूत्र, ब्राह्मणानाम वा इतरयोः आर्तिज्य अभावात्, बोले केवल ब्राह्मणों का ही होगा क्योंकि जो बाकी बचे हैं उनके आर्तिज्य का अभाव है, वो ऋत्विक कर्म कर ही नहीं सकते। अगर आपने अनेक यजमानों को ले लिया उसमें क्षत्रिय और वैश्य भी हुए तो ऋत्विक कर्म तो वो कर नहीं पाएंगे, इसलिए केवल ब्राह्मणों का ही अधिकार है। ब्राह्मणानां वा इतरयोर आर्तिज्य अभावात् वा शब्द पक्षम व्यावर्तयति न चैतदस्ति त्रयाणाम अपि वर्णानाम अधिकार है, किम तरही ब्राह्मणानाम एव स्यात्, कुतः इतरयोः आर्तिज्य अभावात्, जो बाकी के दो हैं वो ऋत्विक कर्म को नहीं कर सकते। इतरयोर ही वर्णयोर राजन्य वैश्ययोर आर्तिज्यम प्रतिषिद्धम, उनके लिए ऋत्विक कर्म करने का प्रतिषेध किया गया। स्वयं एव आर्तिज्येन विना विगुणत्वम, और ये स्वयमेव विगुणत्वम ऐसे जोड़ लेंगे, आर्तिज्य के बिना वहां पर विगुणत्व होगा उनका। तस्मात् ब्राह्मणानाम एव स्यात्। 19वां सूत्र, आक्षेप है, पूर्व पक्षी कह रहा है वचनादिति चेत, बोले नहीं वचन से हो जाएगा। इति चेत पश्यसि राजन्य वैश्ययोर वैगुण्यम आपत्यते इति वचनात् यजमानः संत ऋत्विजो भविष्यन्ति, ये यजमानास्त ऋत्विजयति, जो यजमान है वही ऋत्विक है, ये जो कथन है इससे हो जाएगा। तो के पुनर्यजमाना, तो ये सत्र फलम कामयमाना सत्राणी सत्र कर्माणि प्रवृत्ता ते राजन्या अपि वैश्या अपि, भाई यजमान किसको कहोगे, एक तो जो सत्र का फल की कामना करते हो और सत्र कर्म में प्रवृत्त हो उनको हम यजमान कह सकते हैं, और वो राजा और वैश्य भी हो सकते हैं, वो उनको भी फल की कामना हो सकती है, वो भी द्रव्य का त्याग कर सकते हैं, तो वो भी ऋत्विक फिर हो सकते हैं। ये लिखा है ना, ये यजमाना थे ऋत्विजय थी, जो यजमान होते हैं वो ऋत्विक हो सकते हैं, और यजमान कौन कौन हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, इसका मतलब ऋत्विक भी तीनों हो सकते हैं। ठीक है, वचन के आधार पर हो जाएगा। वचनादिति चेत, आगे तेषाम ऋत्विक कर्म विधीयते, बोले इस वचन से उन यजमानों के ऋत्विक कर्म का विधान किया जा रहा है, वो ऋत्विक कर्म कर सकते हैं। इस पे सिद्धांत कहता है तत्र ही तत्स्यात्, बोले ऐसा करोगे तो ये होगा, येषाम आर्तिज्यम शक्यम कर्तुम तेषाम एव, अल्प विराम, जिनके आर्तिज्य किया जा सकता है, जिनके द्वारा तो जो आर्तिज्य कर्म कर सकते हैं तेषाम एव, उन्हीं का होना चाहिए। तत् ब्राह्मणानाम शक्यम, वो केवल ब्राह्मणों का ही हो सकता है। प्रतिषिद्धम ही राजन्य वैश्यानाम, राजन्य और वैश्यों का ऋत्विक कर्म प्रतिषिद्ध है। न तेषाम इदम आर्तिज्य विधानमिति, और इस वचन से उनके आर्तिज्य का विधान नहीं किया जा रहा है। ये यजमाना ते ऋत्विजाः, इस वचन से यजमानों का यानी सभी का त्रैवर्णिकों का आर्तिज्य ऋत्विक कर्म करने का विधान नहीं किया जा रहा है। इसे पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं तदेवम यथैव ब्राह्मणानाम यजमानानाम अप्राप्तम वचन प्रामाण्यात् भवति, जैसे कि ब्राह्मणों का जो कि यजमान है उनका ऋत्विक कर्म अप्राप्त था लेकिन वो वचन से हो जाता है, एवं अप्राह्मणानाम अपि यजमानानाम वचन प्रामाण्यदेव भवितुमर्हति, इसी आधार पे जो अन्य यजमान है ब्राह्मण को छोड़ के उनका भी ऋत्विक कर्म प्राप्त हो जाता है। तस्मात् आर्तिज्य संस्कृता राजन्य वैश्य अपि सत्रम आसीरनीति, इसलिए ऋत्विक आर्तिज्य से संस्कृत जो हो गए यानी ऋत्विक बन गए हैं ऐसे राजन्य और वैश्य भी सत्र को कर सकते हैं। ये पूर्व पक्षी ने कहा, सिद्धांती उत्तर दे रहा है 20वां सूत्र आक्षेप निवारण, न आपका कथन ठीक नहीं है। बोले स्वामित्वम ही विधीयते, यहां पर स्वामित्व का विधान किया जा रहा है, आर्तिज्य का विधान नहीं किया जा रहा है, स्वामित्व का विधान किया जा रहा है। ये यजमानः ते ऋत्विजा, इस वाक्य से स्वामित्व का विधान किया जा रहा है, आर्तिज्य का विधान नहीं किया जा रहा है। अब इसमें देखिए कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। ये यजमानः ते ऋत्विजा, यजमान उद्देश्य है और ऋत्विक विधेय है, तो यजमानों का आर्तिज्य विधान किया जा रहा है, जैसा पूर्व पक्षी कह रहा है, इन सिद्धांत इसको पलट रहा है, बोले ऐसा नहीं कहा जा रहा है यहां पर। ये ऋत्विजा यजमान, ये ऋत्विक होते हैं वो यजमान होते हैं, कोई उद्देश्य विधेय को जो है ना, अब ये बदल रहे हैं, सामान्य नियम तो है ये यजमान ते ऋत्विजा, तो प्रथम को उद्दिष्ट माना जाएगा और बाद वाले को उपादेय विधेय माना जाएगा, ऐसा ही नियम है। लेकिन यहां ये पलट रहा है, सिद्धांति पलटेगा अभी, और उसका कारण है, कारण बता करके पलटेगा कि क्यों बदलना पड़ रहा है, क्योंकि ये संगति नहीं लग रहा है, लिखा हुआ भी संगत नहीं लग रहा है, इसलिए इसको पलटेगा। नहीं तदेवम स्वामित्वम अनेन वचनेन विधीयते, बोले इस वचन से तो स्वामित्व का विधान किया जाना है। स्वामित्व किसका होता है? यजमान का, यानी यजमानत्व का विधान किया जाना है यहां पर। कैसे? एवं कामः सत्रम आसीरन इति विधीयते न आर्तिज्यम, जो इस तरह की कामना वाले होते हैं, यानी समान फल की कामना वाले होते हैं, कौन? ऋत्विक लोग, जो समान फल की कामना वाले ऋत्विक होते हैं वो सत्र को करें तो उनका स्वामित्व कहा जा रहा है, न अर्थविज्यम, अर्थविज्य उनका नहीं विहित किया जा रहा है। पूर्व पक्षी कहता है अतः ये यजमानः त ऋत्विज इत्यनेन वचनेन विहितम अर्थविज्यम इति, इसमें तो आर्थिक ऋत्विकपने को का विधान किया जाना है, तो इसमें सिद्धांत कह रहे उच्यते तदपि न, बोले ये ठीक नहीं है। क्यों? कथम? न अत्र ऐसा वचन व्यक्ति, बोले वचन का ये तात्पर्य नहीं है, वाक्यार्थ बोध नहीं है कि ये यजमानः इति उद्देश्य पदम ऋत्विजा इति विधेय पदम, ये यजमान ये उद्देश्य नहीं है और ये ऋत्विजा ये विधेय नहीं है। तथा ही सती, अगर ऐसा माना जाए तो आर्तिज्यम अंगम अंगम यजमान संस्कारकम विधीयता, अगर ऐसा मानेंगे तो जो विधेय होता है वो उद्देश्य को संस्कार करने के लिए होता है, उद्देश्य प्रधान होता है और विधेय अप्रधान होता है, विधेय उद्देश्य के लिए होता है, ठीक है, तो जो आर्तिज्यपना है वो किसके लिए है? यजमानों के संस्कार के लिए है। न अत्र ऐसा वचन व्यक्ति, कहां पढ़ रहे थे हम, ये यजमाना इति उद्देश्य पदम ऋत्विज इति विधेय पदम, बोले ये यहां पर नहीं कहा जा रहा है। तथा ही सती आर्तिज्यम अंगम, आर्तिज्य तो अंग हो जाएगा और यजमान संस्कारकम विधीयता, यजमान के संस्कार के लिए वो कहा जा रहा है। न यजमानः आर्तिज्यस्य अंगम, यजमान आर्तिक अंगों के आर्तिज्य के ऋत्विक संबंधी कर्मों के अंग नहीं होंगे, तत्र प्रकृतार्थता नैषाम आर्तिज्यानां स्यात् संस्कारश्च अदृष्टः कल्पेता, अगर ऐसा मानेंगे तो इन ऋत्विक कर्मों की प्राकृत अर्थता नहीं रह पाएगी, प्रकृत में जो इनका प्रयोजन बताया गया है वो नहीं रह पाएगा। तो ऋत्विक कर्म किसके लिए हो जाएंगे? यजमान के संस्कारक हो जाएंगे। यदि हम ये माने कि यजमान उद्देश्य है और ऋत्विक होना ये विधेय है, तो जो ऋत्विक कर्म है वो किस लिए होंगे? यजमान के संस्कार करने के लिए, ताकि यजमान ऋत्विक हो जाए। तो यजमान ऋत्विक कब होगा? जब ऋत्विक के कर्म करेगा। पूर्व पक्षी यही तो कह रहा है कि यजमान के ऋत्विक कर्मों का यहां पर विधान किया जा रहा है, यजमान के ऋत्विक कर्मों का विधान किया जा रहा है, ऋत्विक अंग हो जाएगा और यजमान मुख्य हो जाएंगे, तो ऋत्विक यजमान के लिए हो जाएंगे और यजमान के लिए कैसे होंगे? कि वो ऋत्विक कर्म, ऋत्विक नाम से वो यजमान के संस्कार के लिए हो जाएंगे। तो ऐसा होने पर प्रकृत अर्थ नैषम आर्तिज्यानम से, प्रकृत अर्थ था, प्रकृत जो मुख्य कर्म है उसके लिए ये हो, ये नहीं रह पाएंगे। वास्तव में क्या होता है, ऋत्विजों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो प्रधान के लिए होते हैं, प्रकृत कर्म के लिए, प्रकृत जो प्रयोजन होता है उसी के लिए वो होते हैं। बोले अगर आप ऐसे ऐसे अर्थ करोगे तो ये प्रधान के लिए हो जाएंगे। और संस्कारश्च अदृष्टा कल्पेता, और ये जो संस्कार कर रहे हो इसका प्रयोजन भी आपको बताना पड़ेगा कि आप इनको, यानी ऋत्विक कर्मों को, ऋत्विक कर्मों के द्वारा यजमान का संस्कार कर रहे हो तो उसका प्रयोजन क्या है, उसका फल क्या है वो आपको फल कल्पित करना पड़ेगा। तो संस्कारश्च अदृष्ट कल्पित है, ये जो संस्कार है या तो आप अदृष्ट मानोगे, अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी आपको, दृष्ट तो कुछ हो नहीं रहा है। तो सच यजमान विषय इति पुनः अदृष्टम, तो वो जो यजमान का विषय है वो फिर से अदृष्ट हो जाएगा, इसलिए इस तरह अर्थ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तस्मात् यजमान नाम सताम आर्तिज्यः पदार्थ विधीयन्ते, ऐसा नहीं है कि वो यजमान बन गए हैं और उनके लिए ऋत्विक कर्मों का विधान किया जा रहा है, ये इस वाक्य का अर्थ नहीं है। ये यजमाना ते ऋत्विजः, पूर्व पक्ष पूछ रहा है किम तरही, उत्तर दे रहा है सिद्धांती, आर्तिजानाम पदार्थानाम अन्य कर्तृकता अनन्य कर्तृकता, हाँ आर्तिजानाम पदार्थानाम अनन्य कर्तृकता ऐसा च वचन व्यक्ति, बोले यहां पर जो ऋत्विक कर पदार्थ हैं वो अनन्य कर्तृक हैं, अन्यों के द्वारा नहीं किए जाएंगे, जो ऋत्विक हैं वो किसी और के द्वारा, ऋत्विक कर्म और किसी के द्वारा नहीं किए जाएंगे। आर्तिजानाम पदार्थानाम अनन्य कर्तृकता, ऋत्विक कर्म ऋत्विक ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। ऐसा च वचन व्यक्ति, ये वचन व्यक्ति यानी वाक्यार्थ बोध ही होगा, ये ऋत्विजास्ते यजमाना इति, जो ऋत्विक है वो यजमान है, पलट दिया इसको। अत्र ऋत्विज इति उद्देश्य पदम यजमानास्त इति विदिते इति विधीयन्ते, यजमानास्ते इति विधीयन्ते, तो ऋत्विक ये उद्देश्य पद है और वे यजमान है इसका विधान किया जा रहा है। जो ऋत्विक है उनमें यजमानत्व का विधान किया जा रहा है। ये यजमानास्त एव ऋत्विजो भवन्ति, इसका मतलब क्या निकलेगा, जो यजमान है वे ही ऋत्विक होते हैं, न अन्य इति आर्तिजेषु पदार्थेषु यजमानः कर्तारो भवन्ति, जो यजमान है वे ही ऋत्विक हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि न अन्य, अन्य कोई ऋत्विक नहीं हो सकता है, जो यजमान है वो ही ऋत्विक हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ऋत्विक पदार्थों में कर्मों में यजमान कर्ता होते हैं, ये विधान किया जा रहा है यहां पर। ऋत्विक जो कर्म होते हैं, ऋत्विकों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उनका कर्ता यजमान ही हो, ये यहां पर कहा जा रहा है। ऋत्विक कर्मों का कर्ता यजमान ही होता है, जबकि अन्य कर्मों में क्या होता है, ऋत्विक कर्मों का करने वाले यजमान नहीं करता है, ऋत्विक जी उन कर्मों को करते हैं। यहां क्या कहा जा रहा है, ऋत्विक जिन कर्मों को करते हैं, ऋत्विक के जो कर्म है उनको कौन करेंगे, यजमान ही करेंगे और कोई नहीं करेगा, यजमान ही करेंगे। और वो यजमान होंगे तो ऋत्विक ही, ऋत्विक होते हुए वो यजमान बनेंगे, तो ऋत्विक होते हुए यजमान बनेंगे तो क्या अंतर आएगा उनमें, एक तो फल उनको मिलेगा, फल भोगार्थता हो जाएगी, फल भोगार्थता का प्रतिपादन हो जाएगा, दूसरा उनके पास से दक्षिणा हट जाएगी, ठीक है, और स्वामित्व का आपादन हो जाएगा, उनका स्वामित्व आ जाएगा, स्वामित्व आएगा, फल भोग आएगा और दक्षिणा उनके पास से हट जाएगी, ये अंतर आ जाएगा। तो नान्य इति आर्ति जेषु पदार्थेषु यजमाना कर्तारो भवन्ति विधीयन्ते, प्रत्यामनानात् अन्य निवर्तन्ते, और चूंकि यहां पर निषेध कर दिया है इसलिए अन्य हट जाएंगे। एवं सति प्राकृत प्रयोजना एव आर्तिजा पदार्थः, और ऐसा होने पर जो ऋत्विक के कर्म हैं वो किस प्रयोजन वाले होंगे, प्राकृत प्रयोजन वाले ही रहेंगे, प्रकृति में जो प्रयोजन है, मूल का जो प्रयोजन है वही इनका भी प्रयोजन होगा। अब यजमान का संस्कार करना तो प्रयोजन रहा नहीं इनका, न यजमान संस्कारो अदृष्टो विधीयते इति, और इससे ये भी नहीं होगा कि अदृष्ट यजमान का संस्कार यहां पर विहित किया जा रहा है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है यजमान कर्तृकल्प कल्पनायाम अपि एषाम अदृष्टम इति यदि कल्पयेता तत्र ब्रूमा, अगर पूर्व पक्षी ये कहने लगे कि आप यजमान कर्तृक कल्पना करोगे उसमें भी अदृष्ट की बात तो आएगी। सिद्धांति ने पूर्व पक्षी पे दोष लगाया था ना कि अगर आप ये ऋत्विक कर्मों को यजमान के संस्कार के लिए मानोगे तो आपको वहां पर अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी। बोले अदृष्ट की कल्पना तो आपको भी करनी पड़ेगी, कब, जब आप ऋत्विक कर्मों के कर्ता को यजमान को ही विधान करोगे, यजमान ही ऋत्विक के कर्मों को करेंगे। यहां जो भी ऋत्विक के कर्म होने वाले हैं वो वही व्यक्ति करेगा जो खुद यजमान है, जिसने खुद ने द्रव्य का त्याग किया है, जिसका स्वामित्व है वो ही करेगा। ऐसा करोगे तो भी उसमें अदृष्टता तो कल्पित करनी पड़ेगी। तत्र ब्रह्मा इस पे सिद्धांति कह रहा है इतरस्मिन अपि पक्षे यजमान विषय सो अदृष्ट संस्कार इति अवश्यम कल्पनीयम्। बोले दूसरे पक्ष में भी यजमान विषय है, यजमान विषय वो अदृष्ट है, सो अदृष्ट संस्कार इति अवश्यम कल्पनीयम्। उसमें भी ये अदृष्ट संस्कार की कल्पना करनी पड़ेगी। यश्च उभयोर पक्षयोर दोष न तम एकश चोद्यो भवति, जो दोनों पक्ष में दोष होता है वो न तम एकश चोद्यो भवति, इसमें तम की जगह पे न तेना एकश चोद्यो भवति, उसके द्वारा कोई एक आरोप के योग्य नहीं होता है, अथवा सह भी कर सकते हैं, न सह एकह चोद्यो भवति, वह जो एक है वो दोष को लगाने के योग्य नहीं होता है। भाव यह है कि जो दोष एक में होता है, दोनों में होता है, जो दोष दोनों में होता है तो एक उसी दोष को दूसरे में नहीं बता सकता। न्याय दर्शन में भी आता है वो तो बराबर है, उसको बता करके आप दूसरे का खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बता के आप खंडन कर रहे हो तो आपका पहले खुद का भी खंडन हो जाएगा। आगे इस पर पूर्व पक्षी कहता है 21वां सूत्र, गार्हपते वा स्याताम अविप्रतिषेधात्। बोले गार्हपति कर्म के अंदर, गार्हपति गृहपति संबंधी जो कर्म है वहां पर इनका प्रयोग हो जाएगा, वहां पर विरोध नहीं हो जाएगा, विरोध नहीं होगा। बोले गार्हपत्ये पदार्थे राजन वैश्यो भविष्यत है, ऋत्विक कर्मों में भले ही नहीं हो लेकिन इनको गृहपति के पदार्थों के में राजन और वैश्य का हो जाएगा। न च तत्र आर्तिजेन प्रयोजन, वहां ऋत्विक कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, तस्मात अविप्रतिषेधस तेषाम इति, इसलिए उनका भी ग्रहण यहां पर किया जा सकता है। इस पे सिद्धांति कहता है 22वां सूत्र, न वा कल्प विरोधात। बोले आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे कल्प का विरोध आएगा। कल्प का कैसे विरोध आएगा वो भाष्य में बताएंगे। न चैतद अस्ति गार्हपत्ये वा पदार्थे राजन्य वैश्यौ इति, गार्हपत पदार्थ में कर्मों में राजन राजा और वैश्य दोनों हो जाए तो बोले कल्प विरोधो ही स्यात्। यजमान चमसः सोममय एकेषां, तो कुछ ही मानते हैं कि यजमान का चमस कौन सा होता है? सोम वाला होता है, जिससे सोम की आहुति दी जाती है। और फलमय चमसः एकेषां, फल वाला चमस होता है दूसरों का, राजन्य वैश्य का। फल वाला मतलब निग्रोध स्थिति से लेकर के उसको पीस के करके जो आहुति दी जाती है, यानी सोम की आहुति तो दी नहीं जाती है, तो वो जो चम्मच है वो सोम वाली तोड़ ना होगी, वो चम्मच जो है वो सोममय नहीं होगा, वो फल चम्मच होगा। तो तत्र ब्रह्म साम बारहत गिरम ब्राह्मणानाम पार्शु रश्म्यम राजन्यानाम राजो वायुम वैश्यानाम, तो ये जो अलग अलग कहा गया है, तस्मात गार्हपते निवेश इति एतत् अपि नास्ति। तो इनका गार्हपत्य में निवेश होगा ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर कल्प का विरोध आ जाएगा और ये भी अंतर हो जाएगा। ब्रह्मसाम है, परशु ये भारत गिर है, परशुरश्म है, राजोवाई है, राजोवाजी है, इनमें भी भिन्नता हो जाएगी, इसलिए गृहपति में इनका निवेश नहीं होगा। अतः युक्तम लिंग दर्शनादि थी, पूर्व पक्ष ने जो लिंग दर्शन कहा था यही वाली बात कही थी उसने, कि बारहत गिरम पार्शुरश्मम राजोवाह्यम, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में अलग अलग बता रखे थे। बोले वो तो उससे तो सिद्ध हो रहा था, तो उसका उत्तर दे रहे स्वामित्वाद इतरेशाम अहिने लिंग दर्शनम, अन्यों के स्वामी होने के कारण से। यहां पर अहीन में इस लिंग को देखना चाहिए। देखो वहां पर क्या लिखा हुआ था 1924 पर, इति द्वादशाहे भवति वचनम, द्वादशा में ये वचन है, और द्वादशाह को सत्र भी माना जाता है और अहीन भी माना जाता है। तो पूर्व पक्षी ने उसको सत्र का लिंग सत्र में मान करके ये लिंग दिया था, तो सत्र में घटा रहा था, तो सिद्धांत कह रहा है कि वो जो है वो अहीन में घटेगा, है तो द्वादशाह का ही लेकिन ये अहीन में घटेगा, और अहीन में एक ही यजमान होता है, इसलिए वहां पर प्रश्न ही नहीं है कि एक साथ अनेक आएंगे, एक ही आएगा। बोले अहीनम एव सत्र शब्देन वक्षति, वहां पर जो सत्र द्वादशा है इससे अहीन को कहा जा रहा है। यतः स्वामित्वम ऋत्विजाम विधीयते, क्योंकि ऋत्विजों का स्वामित्व वहां पर कहा गया है, ऋत्विजों का स्वामित्व कहा गया है, अथ ऋत्विजाम स्वामित्वात् राजन्य वैश्यानाम सत्रम नावकल्पते, इसलिए ऋत्विजों का स्वामी कहा जाने से राजन्य और वैश्य का सत्र होता ही नहीं है। तो और ऋत्विक केवल ब्राह्मण ही होते हैं, ऋत्विक केवल ब्राह्मण ही होते हैं और उन ऋत्विजों का स्वामित्व कहा जा रहा है, तो इसमें याग में केवल ऋत्विक यानी ब्राह्मण ही होंगे। तस्मात अहि ने लिंग दर्शनम, ये इसलिए यहां पर ये जो लिंग दर्शन आपने किया संकेत किया ये तो अहीन से संबंधित है, इससे संबंधित नहीं है यहां पर, इसलिए दोनों पे सिद्धांति की दृष्टि से केवल ब्राह्मणों का ही अधिकार है इसके अंदर। अगला सत्रे वैश्वामित्र तत्समान कल्पानाम एव अधिकाराधिकरणम, बोले सत्र में ब्राह्मणों का अधिकार है तो ब्राह्मणों में भी किन का अधिकार है, तो उसमें भी कहा कि वैश्वामित्र और उनके जो समान कल्प हैं केवल उन्हीं का अधिकार है, सब ब्राह्मणों का भी नहीं है। महाशय एतत् समधिगतम ब्राह्मणानाम एव सत्रम, केवल ब्राह्मणों का सत्र होता है। न राजन्य वैश्यानाम इति, राजन और वैश्य का सत्र होता ही नहीं है। अथ इदानीम इदम संदिग्धम किम सर्वेषां ब्राह्मणानाम उत वासिष्ठानाम सह, केवल वशिष्ठों का होगा, उत भृगुशुनक वशिष्ठान वर्जयित्वा अन्येषां इति, तो भृगुशुनक और वशिष्ठ को छोड़ करके अन्यों का होगा। किम प्राप्तम, तो सर्वेषां अविशेषात, पूर्व पक्षी कह रहा है कि सभी का होगा सामान्य कथन होने से। नहीं कश्चित विशेष आश्रियते, यहां पर कोई विशेष तो कथन किया नहीं गया। अमीशाम ब्राह्मणानाम सत्रम, अमीशाम न एति, इन ब्राह्मणों का सत्र होगा और इनका नहीं होगा। तस्मात सर्वेशाम इति एवं प्राप्ते ब्रूमः, अब इसमें पूर्व पक्षी प्रथम बोल रहा है ये वशिष्ठानाम वा ब्रह्मत्व नियमात, केवल वशिष्ठों का ही हो वासिष्ठों का ही हो, ब्रह्मत्व का नियम होने से वासिष्ठानाम ब्रह्मत्व से नियमात, क्या नियम है, वासिष्ठानाम सत्रम स्यात् न अन्येषाम, ये जो वासिष्ठ हैं उनका ही ब्रह्मत्व का नियम है कि वही ब्रह्मा बन सकते हैं इस आधार पे, तो ब्रह्मत्व से नियमो बहुत ही वासिष्ठो ब्रह्मा भवती थी, जो वासिष्ठ है वही ब्रह्मा होता है। अतो वासिष्ठानाम तत्समान कल्पानाम च सत्रम स्यादिति, इसलिए वासिष्ठों का और उनके जो समान कल्प है उन्हीं का सत्र होवे अन्यों का नहीं होवे। 25वां सूत्र ये पूर्व पक्षी द्वितीय है, 24वां सूत्र पूर्व पक्षी प्रथम था। तो सर्वेशां वा प्रतिप्रसवात, बोले सबका हो जाए, सर्वेशां वा सत्रम स्यात् अविशेषात, पूर्व पक्षी प्रथम कह रहा है ननु वासिष्ठो ब्रह्मा इत्युच्यते, तो पूर्व पक्षी द्वितीय कह रहा है नेत्याः पुनः प्रतिप्रसूयते, बोले नहीं उस विषय में तो फिर से कथन किया गया है, क्या या एव कश्चन स्तोम भागम अधीत स एव ब्रह्मा भवेत, जो कोई भी स्तोम के भाग का अध्ययन करेगा वो भी ब्रह्मा हो सकता है, केवल वासिष्ठ ही नहीं ये कोई भी पढ़ेगा वो हो सकता है। इति तो वासिष्ठोपदेश इदानीम किमर्थम इति चेत, अगर पूर्व पक्षी प्रथम ये कहे तो फिर वासिष्ठ का जो कथन किया गया वो क्यों किया गया, तो उसका उत्तर है स्तोम भाग प्रशंसार्थः, क्योंकि ये स्तोम रूपी जो भाग है उसकी प्रशंसा के लिए हो जाएगा, जो कोई भी स्तोम को पकड़ता है वो ब्रह्मा हो जाएगा, स्तोम की प्रशंसा के लिए। स्तोम भागान अधियानो अवासिष्ठोपि वासिष्ठ कार्यम समर्थः कर्तव्यति, कि जिसने स्तोम को पढ़ा है वो वासिष्ठ न होते हुए वासिष्ठ के कार्य को कर सकता है, तो इसमें किसकी प्रशंसा हुई, स्तोम की प्रशंसा हो गई। इस पे अब सिद्धांति कहता है 26वां सूत्र वैश्वामित्रस्य होत्र नियमात, वैश्वामित्र नाम के ब्राह्मण के इसके होत्र का नियमन किए जाने से वो यही करे, भृगुशुनक वशिष्ठानाम अनधिकारा, इसलिए इसमें भृगुशुनक और वशिष्ठों का उसमें अधिकार नहीं होगा, सत्र में अधिकार नहीं होगा। भृगवादी नाम अनधिकार स्यात्, भृगवादी भी ब्राह्मण थे लेकिन उनका अधिकार नहीं है, कुतः वैश्वामित्रस्य होत्रम नियम्यते, वैश्वामित्र का होत्र नियमित किया जा रहा है, विश्वामित्र होता भवती, ये साक्षात वचन आ गया विश्वामित्र होता भवती, तस्मात वैश्वामित्राणाम तैश्च समान कल्पानाम अधिकार इति, इसलिए वैश्वामित्रों का और उनके जो समान कल्प वाले हैं उनका ही यहां पर अधिकार होगा। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणवतम सभी कुशल रविवार ओम शुभ।